Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 marca, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wojna na Bliskim Wschodzie powoduje katastrofę humanitarną. W Libanie wysiedlono ponad 800 tysięcy osób. Wybory samorządowe we Francji, głosować mogą również mieszkający tam Polacy. Uczennice z Lublina walczą o międzynarodowe certyfikaty w ramach projektu Zwolnieni z Teorii. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział, że będzie ścigać i zabije premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Od 2 tygodni Izrael i USA prowadzą naloty na Iran, a ten w odpowiedzi ostrzeliły je Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, uderzając zarówno w amerykańskie bazy wojskowe, jak i w infrastrukturę cywilną. Jednym z takich krajów jest Liban. Mniej więcej co piąty mieszkaniec Libanu, łącznie ponad 800 tysięcy osób, zostało zmuszonych do opuszczenia domu od początku obecnej wojny. Większość to kobiety i dzieci. Władze przygotowały schroniska. Na ten cel zaadaptowano głównie szkoły. Szkolne budynki z praniem suszącym się w oknach i na parkanach oraz setki zmęczonych ludzi na szkolnych dziedzińcach to dziś stały element bejruckiego krajobrazu. Ali Jaffar, kierujący schroniskiem w jednej ze szkół w Bejrucie, mówi, że mieszka tam obecnie 1,5 tysiąca osób. To znacznie więcej niż budynek jest w stanie pomieścić. Z każdym atakiem na przedmieście albo na południe kraju liczba poszukujących tu schronienia jeszcze się zwiększa. Najtrudniejsze jest dopilnowanie, żeby ludzie się czymś nie pozarażali. Przeludnienie powoduje również kłopoty z wodą. W łazienkach i toaletach ciągle jej brakuje, o pitnej nie wspominając. Na pierwszym piętrze w klasie do nauki francuskiego mieszka z rodziną Zeynab spod Nabatije. Nie mamy tu żadnych udogodnień, nie ma kuchni, nie ma ciepłej wody, pralki. Sami zdobyliśmy jakoś kuchenkę elektryczną. Premier Nawaf Salam zaapelował kilka dni temu o pomoc międzynarodową, ostrzegając, że Liban jest na granicy katastrofy humanitarnej. Dla Polskiego Radia z Bejrutu, Milena Rashid Shehab. Jedna osoba nie żyje, jedna została ranna w wyniku ataku nożownika, do którego doszło w centrum austriackiego Linzu. Sprawca został zatrzymany, motywy jego działania nie są jasne. Ofiary napaści to dwaj mężczyźni, jeden z nich zmarł po przewiezieniu do szpitala, drugi jest ciężko ranny, ale jego życie nie jest zagrożone. Policja prowadzi czynności śledcze. We Francji rozpoczęło się głosowanie w pierwszej turze wyborów samorządowych. Francuzi wybierają na 6-letnie kadencje radnych miast i gmin. Nad Sekwaną głosowanie postrzegane jest jako ostatni poważny sprawdzian przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. W całym kraju lokale wyborcze będą otwarte do 18, a w największych miastach do 20. W głosowaniu mogą uczestniczyć nie tylko Francuzi, ale również obywatele państw Unii Europejskiej. Chęć udziału w wyborach zgłosiło 5700 Polaków mieszkających we Francji. Łącznie uprawnionych do głosowania jest nieco ponad 48 milionów osób. W kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich kampania samorządowa przebiegała zdaniem wielu obserwatorów w napiętej atmosferze. Centrolewica i centroprawica walczą o zachowanie wpływów w samorządach, lecz muszą mierzyć się z rosnącą siłą radykalnej lewicy i narodowców. Z kolei centrowy obóz prezydenta Macrona liczy na ograniczenie strat mimo niekorzystnych sondaży. Stefan Folzer, Polskie Radio. Uczennice z Lublina walczą o międzynarodowe certyfikaty w ramach projektu Zwolnieni z Teorii. To olimpiada, podczas której Agata Bojdzińska i Natalia Krysa stworzyły projekt Smart Kasa, odkrywający przed uczniami tajniki świata finansów w dobie sztucznej inteligencji. Pokazujemy, jak z głową używać AI oraz jak nie dać się oszukać w internecie, mówi Agata Bojdzińska. Teraz, żeby się dostać na dobrą uczelnię, trzeba się jakoś wyróżnić. Certyfikat międzynarodowy, on się po prostu wpisuje do, nie dość, że do CV, ale jeszcze uczelnie na to patrzą, no bo jednak to gdzieś jest międzynarodowe. Przyjechałem tutaj, żeby obejrzeć cudowną prezentację koleżanek moich i się może dowiedzieć czegoś nowego. Spodziewam się tego, że dowiem się, jak zapobiec kradzieży pieniędzy z konta bankowych, może inwestować pieniądze. Natalia Krysa, jestem współautorką projektu. Głównie poruszamy się w strefie oszustw internetowych, ale również poruszamy metody, które są łatwe do zastosowania w życiu codziennym. Są również i oszczędzanie pieniędzy. Projekt Zwolnieni z Teorii działa od 2013 roku i pomaga uczniom zdobywać umiejętności niezbędne na rynku pracy, takie jak zarządzanie projektami, empatia, kreatywność czy praca zespołowa. Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Solcu-Zdroju, w pozostałych częściach kraju powietrze jest dobrej albo bardzo dobrej jakości. 36% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Foremniak o sporcie. Długo udawało się oszukiwać przeznaczenia, ale gra na kilku frontach. W końcu zbiera swoje żniwo u Jagiellonii. Drużyna z Białegostoku przegrała w PKO Ekstraklasie drugi mecz z rzędu, tym razem na własnym stadionie 1-2 z Piastem Gliwice. Trener Jagi, Adrian Siemieniec, nie pudruje rzeczywistości. Nie ma co ukrywać, że to był słaby mecz w naszym wykonaniu i to, co mówiłem na konferencji przedmeczowej, że chcielibyśmy się poprawić w stosunku do ostatniego meczu, no to muszę powiedzieć, że się nie poprawiliśmy niestety i trzeba to na klatę wziąć. Z dużo większego mroku udało się wyrwać Wiśle Płock, która po 5 porażkach z rzędu przywiozła 3 punkty z delegacji do Krakowi po wygranej 2-1. Z gospodarzy wczoraj cieszyć mogli się tylko piłkarze i kibice GKS-u Katowice, którzy nie byli gościnni dla Lechii, pokonując ją 2-0. Dzisiaj zaskakująco smakowite kąski we wszystkich obszarach tabeli. Na szczycie Zagłębie powalczy z Lechem, w okolicach czołówki Górnik z Rakowem ma kształt dołu tabeli, ustalą ekipy Arki i Widzewa. W Europie coraz bliżej Mistrzostwa Anglii po 22 latach przerwy jest Arsenal, który 2-0 ograł Everton, co zbiegło się z remisem 1-1 Manchesteru City z West Hamem. 4-1 to już wynik Realu Madryt w spotkaniu z Getafe. Po 1-1 padło w rywalizacji Interu z Atalantą oraz Bayernu z Bayerem Leverkusen. Smutek za to w Lens, bo wicelider nie dał rady Lorient, przegrywając 1-2. Skoczkowie w dużej części przegrywali wczoraj w Oslo z Pogodą. Na przykład Domen Preutz, który przepadł już w pierwszej serii, podobnie jak Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Punkty z naszych zdobyli tylko 25 Maciej Kot i 22 Kacper Tomasiak, który przyznawał na antenie Eurosportu, że problem miał nie tylko z warunkami na skoczni. W tej pierwszej serii troszeczkę za nisko biodrem jechałem na rozbiegu, a bardzo do góry to odbicie wyszło. W drugiej serii tak na dobrą sprawę wydawało mi się, że troszeczkę za wcześnie z kolei na progu i dosyć mocno mnie rozbujało tak zaraz po wyjściu z progu. Najlepiej z warunkami i techniką niespodziewanie poradził sobie Gregor Deschwanden. Szansa na poprawę już dzisiaj. Najpierw w rozpoczętych przed chwilą kwalifikacjach, a później oby również w zaczynającym się o 16:40 konkursie. W Pluslidze siatkarzy wczoraj dwa mecze. Jastrzębski Węgiel wygrał 3-1 z Kuprum Stilonem Gorzów, a Trefl Sopot dopiero po tiebreaku z Hemapolem Częstochowa. Powody do satysfakcji miały również nasze koszykarki, które 75-50 wygrały z Rumunią w eliminacjach Eurobasketu. Przypominamy jeszcze, że trwa druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1. W Grand Prix Chin na czele ponownie jedzie kierowca Mercedesa Andrea Antonelli. Na wschodzie słonecznie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna dziś od 6 stopni na zachodzie, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. Autopromocja. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa słuchających nas w radio. Ja nazywam się Daria, przyjechałam ze Śląska. Tak witała się ze słuchaczami Trójki, grając swoją muzykę. Jak rozpocznie i co zagra tym razem, obejmując dla odmiany rezydencję? Przekonamy się o tym już dziś po 14:00. Daria ze Śląska w rezydencji. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry, mówi Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz, ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Zosiu, dzień dobry. Dzień dobry. Chloe, dzień dobry. Dzień dobry. Dziewczyny, co u was? Jak minął wam ten tydzień? Zosiu? No, minął tydzień trochę dziwnie, bo w piątek na WF-ie wywaliłam się na rękę, przewróciłam się na rękę. I byłam wczoraj u doktora, który mi tą rękę jakoś tak pozawijał, jakiś niby gips mam, ale złamana nie jest. Całe szczęście. No. Chloe? U mnie tydzień minął bardzo dobrze. Najpierw było normalnie, potem byłam w galerii, gdzie pomyślałam, że sobie przekuję ucho. Moja mama się zgodziła, więc poszłyśmy sobie przekuć. Potem byłam na warsztatowej akademii musicalowej, gdzie tańczyłam, śpiewałam i było super. Ale przytrafiła się jeszcze jedna sytuacja, troszkę zbliżona do sytuacji Zosi, prawda? Tak, ale to już było jeszcze wcześniej niż tydzień temu, bo przytrzasnęłam sobie samochodowymi drzwiami, przytrzasnęłam sobie palec i teraz strasznie mnie boli. Ja może zobrazuję tę sytuację naszym słuchaczom, ponieważ przychodzę do trójkowego studia, do naszego trójkowego budynku i widzę, że Chloe ma bandaż wokół palca, a potem dołącza do nas Zosia i widzę, że ma usztywnioną rękę. Więc być może temat dzisiejszej audycji powinien dotyczyć złamań, pęknięć i różnych obrażeń. Ale my skupimy się na czymś innym. Tradycyjnie rozpoczynamy zagadkową niedzielę od polecajek. Powiedzcie proszę, co chciałybyście polecić dziś naszym słuchaczom? Chloe? Ja bym chciała polecić właśnie Warsztatową Akademię Musicalową, ponieważ to jest bardzo fajne miejsce czy na obejrzenie na Młocinach, obejrzenie musicalu zrobionego przez dzieci i dorosłych, czy nawet zapisanie się do Warsztatowej Akademii. Mm-hmm. I to jest twoja pasja? Śpiewanie, tańczenie, występowanie? Tak, to jest moja pasja i nawet będę występować w czerwcu na musicalach, także zapraszam. Zosiu, jaka jest twoja polecajka? Ja bym chciała dzisiaj polecić film, który ma 3 części. On się nazywa Powrót do przyszłości. Mi się ten film bardzo, bardzo podobał. No bo na przykład w pierwszej części ten główny bohater, który się nazywa Marty, on się przenosi do przeszłości i spotyka swoich rodziców, jak byli w jego wieku. A w drugiej części on się przenosi do przyszłości i na przykład tam są latające samochody, latające deski, a to się wszystko dzieje w 2015 roku. I tam nie ma klamki, tylko trzeba przycisnąć kciuk do skanera jakiegoś dziwnego. I to w ogóle jest takie, jak tego nie ma. W ogóle zamiast zwykłych dyskorolek tam są jakieś latające deski. Oj, to chyba nie mamy takiej rzeczywistości. Nawet w 2026 roku. Moja dzisiejsza polecajka bezpośrednio nawiązuje do tematu audycji. To książka pod tytułem 321 niesamowitych faktów przyrodniczych Matildy Masters. Niezwykle ciekawa 300-stronnicowa encyklopedia ciekawostek o naturze. Wniosek z książki nasuwa się jednoznacznie. Przyroda poradzi sobie bez nas, ale my nie poradzimy sobie bez przyrody. Dlatego to tak istotne, aby o nią dbać. A żeby potrafić robić to umiejętnie, musimy posiąść cenną wiedzę. Dziewczyny, wiecie może, co to dendrochronologia? Nie, nie mam pojęcia. Trudne słowo. To nauka o słojach drewna. A czy da się określić wiek jakiegoś drzewa? Da się, to się chyba określa, ile ono ma takich jakby kółek w środku. Wokół siebie, tak. Że jak się przetnie drewno, to ma taki pień, zostaje i wtedy można policzyć, ile ma tych właśnie kółek. Te kółka to właśnie słoje i licząc słoje drewna, macie rację. Naukowcy mogą poznać wiek drzewa, ale także dowiedzieć się dużo więcej. Dzięki porównaniu ze sobą drzew z określonego regionu da się dokładnie stwierdzić, czy dany rok był suchy, czy mokry. W latach suchych drzewa rosną wolniej, co przekłada się na wąskie słoje drewna. A w latach z dużą ilością deszczu następuje intensywny wzrost drzew, a ich słoje są szerokie. A czy określiłybyście swoje mamy jako osoby troskliwe? Tak, jak najbardziej. Okazuje się, słuchajcie, że owady nie mają zbyt troskliwych mam. Oprócz paru wyjątków. Większość owadów nawet nie zna swoich rodziców. bo po złożeniu jajeczek matka zazwyczaj opuszcza scenę. Larwy same muszą się o siebie troszczyć. To musi być chyba trudne. Na pewno bardzo straszne. Książka 321 niesamowitych faktów przyrodniczych to kompendium wiedzy. Trudne słowo, kompendium? Tak. Tak. To taki zbiór, taka encyklopedia, która zaprasza nas do świata roślin i zwierząt i przenosimy się pod wodę, na pustynię, do lasu, poznajemy tajemnice flory i fauny. Jak już wspomniałam, moja przyrodnicza polecajka pojawiła się tutaj nieprzypadkowo. Dlaczego? Dlatego, że dziś skupimy się na pierwszych znakach nadchodzącej wiosny. Czy macie wrażenie, że czuć w powietrzu trochę wiosnę? Tak, na pewno. Tak, bardzo. Wiosna nie pojawia się nagle. Najpierw zmienia się światło, potem słychać pierwsze ptaki o świcie, a jeśli dobrze się przyjrzeć, można zauważyć także inne sygnały. W trawie pojawia się coraz więcej małych stworzeń, ziemia zaczyna się poruszać, a przyroda powoli budzi się po zimowym śnie. O powoli pojawiającej się wiośnie porozmawiamy dziś z Adamem Robińskim, ale najpierw tradycyjnie zagadka. Jesteście gotowe na zagadkę? Tak. Ma skrzydła i choć to nie samolot, regularnie rusza w wielki lot. Jesienią znika gdzieś daleko, a wiosną wraca nad naszą rzeką. 22 i 7 trójek. Piosenka Birds of a Feather, którą Billie Eilish napisała wspólnie ze swoim bratem o ich pięknej relacji. Utwór opowiada o tym, że ludzie podobni do siebie naturalnie się przyciągają i niektóre więzi są tak silne, że chcemy iść razem przez wszystko. Nie będę tłumaczyła tytułu piosenki na język polski Birds of a Feather, ponieważ byłaby to zbyt duża podpowiedź dla Klary, która się do nas dodzwoniła. Halo, halo, Klara, słyszymy się? Tak. Cześć, powiedz proszę, skąd się do nas dodzwoniłaś? Z Łodzi. A jakie to jest województwo? Łódzkie. Łódzkie. To województwo łódzkie. Mamy do ciebie z Warszawy godzinkę? Może troszkę więcej? Więc to nie jest aż tak daleko. A powiedz proszę, czy znasz rozwiązanie naszej zagadki? Czy chodzi o bociana? Fanfary? Tu. Czy udało ci się wypatrzeć pierwszego bociana w tym roku? Jeszcze nie. Właśnie one nadlatują do nas i myślę, że już wkrótce będzie ich cała masa. A czy czujesz wiosnę w powietrzu? Tak. Jaka jest u ciebie aktualnie pogoda? Wiosenna? No, słońce świeci. Ciepło jest. Wybierzesz się może na jakiś spacer dzisiaj? Pewnie tak. Wy także, dziewczyny? Może. Myślę, że tak. Myślę, że wyjdę na dłuższy spacer z psem. Myślę, że taka pogoda zachęca do spacerów i wręcz nawet do nich zmusza. Klaro, dziękujemy ci bardzo za telefon. Pozdrawiamy. Dziękuję. Pozdrawiamy cię z naszego zagadkowego studia. Wiosna to czas powrotów. Wracają ptaki, wracają dźwięki przyrody, wraca także życie, które przez zimę było niemal niewidoczne. Dołączył do nas dzisiejszy gość, który potrafi o przyrodzie opowiadać jak o wielkiej przygodzie. Jest z nami Adam Robiński, pisarz, autor książek, reporter przyrodniczy. Dzień dobry. Dzień dobry. A tuż przed naszym spotkaniem w trójkowym studiu, w zagadkowym studiu, wybraliśmy się do naszego ogrodu przy Myśliwieckiej i tam szukaliśmy pierwszych znaków wiosny. Dziewczyny, szukamy wiosny u nas w trójkowym ogródku. Gdzie jest tutaj wiosna? Wszędzie. Czyli? Na przykład jest ciepło, są zwierzątka, ptaki, drzewa. Zosiu? No, trawa jest zielona, tam jakieś są roślinki. No, wiosna jest. Panie Adamie, czy jest już wiosna? No, ja widzę kaczkę przyleciała. O, a to chyba to prawdziwa kaczka. A ona tu zimowała, okej, ona tu zimowała. No ale te smugi słońca, które pomiędzy pasmami cienia kładą się na trawie, sugerują nam, że coś jest na rzeczy. A jaka to kaczka? Chloe, tutaj zimowała? To jest chyba jakaś figurka duża kaczki. Tak, to prawda. A gdybyśmy spojrzały na ziemię i na trawę, czy tutaj także widać wiosnę? Tu trzeba by kucnąć. Musimy kucnąć i zobaczyć. No trochę zieleni jest już, prawda? Coś tu się zaczyna dziać. Ta trawa nie jest taka zupełnie sucha. Mamy takie plamy zieleni, mamy źdźbła, które widać, że są świeże. Szkoda, że kwiatów jeszcze nie widać. A kiedy będą kwiaty? W każdej chwili. Tuż za moment? Chwili. Tak. A jeśli podejdziemy do drzewa? Liści jeszcze za bardzo nie ma. Ale, zobaczcie dziewczyny, co tutaj mamy. Coś tutaj na końcówkach już się zaczyna dziać, prawda? To są jakieś chyba pączki, z tego będą kwiaty, czy liście jakieś. Liście. Z tego się rozwiną listki i będziemy mieli drzewo gotowe do cieplejszej połowy roku. W ten sposób wiosna pojawia się w naszym trójkowym ogródku, ale myślę, że nie tylko w trójkowym ogródku. Dziewczyny, kiedy mamy kalendarzowy początek wiosny? 21 marca. Tak, 21 marca. Wiele osób myśli o wiośnie w bardzo prosty sposób, że zaczyna się w kalendarzu. Tymczasem przyroda zdaje się w ogóle nie zwracać na to uwagi. Panie Adamie, czy można powiedzieć, że przyroda ma swój własny kalendarz? No na pewno. I chyba my do końca nie mamy do niego wglądu. My możemy zobaczyć tylko efekty działania tego kalendarza, ale ja mam takie wrażenie, że my w ten rok, przez to, że mieliśmy taką fajną, mroźną, długą zimę, śnieżną, prawda, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz tyle śniegu było i kiedy on tak długo leżał, że to przejście między zimą a wiosną stało się takie gwałtowne. Bo zwykle mamy do czynienia raczej z takim procesem powolnym, trochę się robi cieplej, potem znowu zimno, trochę coś posypie, jest mokro i trudno tak powiedzieć, kiedy ta wiosna się zaczyna. A w tym roku mam wrażenie, że my byśmy byli w stanie wskazać konkretny dzień. Wtedy tego i tego dnia zrobiło się cieplej i od tamtej pory jest super ciepło. A czy pierwsze oznaki wiosny można usłyszeć, zanim się je zobaczy? I troszkę nawiązuje tym pytaniem do skrzydlatych bohaterów naszej zagadki. Mam wrażenie, że przede wszystkim można ich usłyszeć, bo rzeczywiście ta wielka podróż ptaków, migracja z zimowisk do ich terenów lęgowych, czyli tych, w których się rozmnażają, ona się zaczyna zanim u nas jeszcze cokolwiek z wiosną będzie się działo, bo ptaki muszą ruszyć na przykład z Afryki, prawda, z południowej Afryki, więc u nas jeszcze jest styczeń i jeszcze myślimy cały czas o tym, co zjedliśmy w święta, a ptaki już są w drodze i już lecą. I po to, żeby mogły u nas na przykład pod koniec lutego albo na początku marca się pojawić. Oczywiście każdy gatunek ptaka ma inne zimowisko, inną trasę podróży, więc to są wszystko bardzo... To tak jakbyśmy na siatkę połączeń lotniczych spojrzeli. Skomplikowana sieć połączeń, ktoś leci skądś dokądś i wiele, wiele tych ptaków spotyka się na polskim niebie albo nad polskimi rzekami. Niektóre zostaną tu już na lato, a inne polecą dalej. Ptaki są jednymi z największych podróżników w świecie zwierząt. Zosiu, Chloe, jak to możliwe, że ptaki, odlatując do ciepłych krajów, nie gubią drogi do domu? No, one chyba jakby zapamiętują tą drogę i wiedzą, jak gdzieś tam polecieć. Ja myślę, że jakoś lecą właśnie w tym samym kierunku, przez co nie gubią się. Panie Adamie, czy wszystkie ptaki odlatują z Polski na czas zimy? I jak wiedzą, dokąd mają dolecieć? Nie wszystkie. Zimy są różne. Tendencja jest taka, że robi się coraz cieplej, klimat się zmienia, więc bardzo wiele ptaków dochodzi do wniosku, że nie muszą się męczyć, bo jednak taka podróż to jest ogromny wysiłek, to jest ryzykowne przedsięwzięcie, nie wszyscy dolecą do celu, można się zgubić nawet w takiej podróży, wiatr może ptaka zwiać w jakimś niepożądanym kierunku, więc bywa tak, że ptaki zostają na zimę, ale też moim zdaniem bardzo ciekawe jest to, wyobraźcie sobie, że dla niektórych ptaków to my jesteśmy ciepłym krajem. One do nas przylatują, jak do ciepłych krajów i one u nas spędzają zimę, a potem lecą jeszcze dalej na północ, więc to wszystko jest bardzo, bardzo różnorodne. Każdy ptak, każdy gatunek ma inne preferencje, inne potrzeby, inne oczekiwania. A jak one wiedzą, dokąd lecieć? No, myślę, że to są zagadki, które naukowcy przez wiele, wiele lat próbują rozwiązać. Mówi się, że pole magnetyczne Ziemi jest taką jedną wskazówką, że ptaki po prostu czują te kierunki za sprawą tego, jak są zbudowane i wiedzą po prostu, w którą stronę lecieć. Ale też bardzo często podróżują stadnie, więc jakby tak stado ten kierunek narzuca. A jakie gatunki wylatują najdalej? Oj, na to pytanie chyba nie znam odpowiedzi, bo nie jestem jakimś ekspertem od ptaków, ale wiem, że te małe ptaki są naj takimi wytrwalszymi podróżnikami, co może nas zaskakiwać, prawda? Bo wydaje nam się, że one są takie najbardziej bezbronne i najmniej potrafią. Ale też na przykład, słuchajcie, to jest dla mnie bardzo ciekawe, że ptaki drapieżne, które nam się kojarzą z takimi najsilniejszymi, prawda, z takimi mocarzami, można powiedzieć, one potrafią lecieć w ogóle nie machając skrzydłami, tylko szukają takich miejsc, gdzie powietrze samo ich wznosi i one takim kominem termalnym się wznoszą do góry, a potem szybują jak szybowiec i nie potrzebują do tego wielkiej siły, potrafią po prostu wykorzystywać to, co warunki pogodowe, które znajdują, ale warunek jest taki, że muszą lecieć cały czas nad lądem, więc unikają na przykład mórz i muszą trzymać się mierzei albo przylądków różnych. Dziewczyny, w takim razie, które ptaki to ptaki drapieżne? Drapieżne, sęp, orzeł chyba. Moim zdaniem też myszołów albo jakieś właśnie takie większe ptaki, mi się wydaje. Czy to się zgadza? To tak, orzeł na przykład przedni albo bielik. Bielik jest tym takim ptakiem, który nam się kojarzy bardzo z naszym krajem, bo niektórzy twierdzą, że mamy go w godle swoim. I bielik jest ptakiem, który poluje w wodzie i jest bardzo, bardzo w tej chwili dosyć łatwo go znaleźć. Na przykład nad Wisłą można wyjeżdżając z Warszawy zobaczyć polujące bieliki i to jest rzeczywiście bardzo duży ptak. Ptaki to oczywiście nie jedyne zwierzęta, które zwiastują wiosnę. Nie możemy zapomnieć o malutkich istotach, bez których cały ekosystem nie mógłby funkcjonować w odpowiedni sposób. Jakie to istoty? Na to pytanie odpowie rozwiązanie naszej zagadki. Zagadki numer 2. Gotowe na zagadkę? Tak. Tak. Po deszczu z ziemi się wysnuwa i powoli po ścieżce przesuwa. Nie ma nóg, ani oczu wcale, a w glebie mieszka jej się doskonale. 22 i 7 trójek. Antonio Vivaldi i jego utwór Spring, czyli po polsku? Wiosna. Z cyklu The Four Seasons, Cztery Pory Roku. To jedna z najsłynniejszych muzycznych opowieści o budzącej się do życia przyrodzie. O śpiewie ptaków, cieple słońca i pierwszych oznakach wiosny. Dodzwonił się do nas Henio. Halo, halo, Henio, słyszymy się? Tak. Cześć, powiedz proszę, skąd się do nas dodzwoniłeś? Milanówka. Po sąsiedzku? Zosiu, po sąsiedzku? Ja też jestem z Milanówka. A czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki? Tak. I jak ono brzmi? Dżdżownica. Jeszcze raz, Heniu? Dżdżownica. Dżdżownica. Fanfary? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Czy zdarzyło ci się widzieć w ostatnim czasie dżdżownicę? Tak. Nawet kilka dni temu. O, niedawno. A jakieś inne owady? Tak, motyle. Wiem, że dodzwonił się do nas niedawno twój brat Tadzio. Czy to się zgadza? Tak. A czy wspólnie wypatrujecie pierwszych znaków wiosny? Tak. A lubisz tę porę roku? Tak. Co najbardziej lubisz w wiośnie? To, że do nas wiosną najwięcej ptaków przylatuje. O, ptaki to twoi faworyci w takim razie. Heniu, dziękujemy ci bardzo za telefon. I przesyłamy ci pozdrowienia. Trafiliśmy w takim razie z tymi ptakami, panie Adamie. Zdecydowanie, tak. Ja też jestem wielkim fanem ptaków, chociaż wcale nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie, ale no, ptaki są dla mnie takim zjawiskiem, które cały czas lubię wypatrywać i lubię się o nich uczyć. Zanim zobaczymy pierwsze liście i kwiaty, ogromna część życia zaczyna się pod ziemią. Czy dżdżownice i inne drobne stworzenia naprawdę są aż tak ważne dla przyrody? Jak najbardziej. No, ja mam na przykład na balkonie u siebie taki domek dla owadów, w którym hibernują pszczoły samotnice, bo nie wszystkie pszczoły żyją w rodzinach. Niektóre z nich są owadami takimi samotnymi, ale ich funkcja w przyrodzie jest równie ważna. One też są zapylaczami. I one potrzebują takich szczelin, w których mogą zimę przetrwać. I zawsze jak się kończy zima, to obserwuję, czy one już z tych szczelin, które zalepiają takim swoją śliną i elementami jakimiś ziemi, czy one już wylazły. No i jak latają koło okien, to mnie to zawsze bardzo cieszy, bo to już jest taki sygnał, że no nie, pszczoły nie mogą się mylić. Tu już rzeczywiście zima chyba się kończy. No i rzeczywiście na początku chyba jest tak, że trochę patrzymy w górę, gdzie latają te ptaki i trochę patrzymy też w dół. I ja bardzo lubię coś, co się w botanice nazywa aspektem wiosennym. To jest takie bardzo poetyckie określenie. Ono dotyczy kilku gatunków kwiatków, które pojawiają się na naszych trawnikach czy w lasach tylko na bardzo krótki czas, bo mają szansę zakwitnąć tylko wtedy, kiedy jeszcze nie zasłaniają ich korony drzew. Bo tylko wtedy do tego trawnika, do runa leśnego dochodzi światło słoneczne i potem już zasłonią to miejsce liście. I dlatego te kwiatki mają tylko taką szansę na początku samej wiosny i one są takim, można powiedzieć, takim strzałem startera, że to jest ten moment, że już teraz się ten wielki wyścig do słońca zaczyna. A potem kwiatów pojawia się coraz więcej i więcej. A tam, gdzie kwiaty, tam również owady. Chloe, boisz się owadów i robaków? Na pewno to zależy jakich, bo na przykład biedronki, jak na mnie usiądą, to ich nie zrzucam, tylko na nie patrzę. Ale jak jakaś pszczoła do mnie podleci, to staram się tak delikatnie odsunąć, tak zniknąć jej z pola widzenia. Zosiu? No, ja to się niezbyt boję robaków takich różnych. No, nie boję się biedronek, nie boję się pająków. Boję się os, chyba. Nie wiem. Czasem boimy się owadów, które mogą nas na przykład użądlić. Owady i robaki, w tym także dżdżownice, osy, których możemy się troszkę bać, to nie jedyne istoty, które możemy nazwać budowniczymi. Myślimy także teraz o pszczołach. One wiedzą, jak się buduje skomplikowane konstrukcje. Niezwykłymi architektami natury są również bobry. Bohaterowie pana książki o tytule Wodyseja. Zosiu, Chloe, co jest waszym pierwszym skojarzeniem po usłyszeniu słowa bobry? Pierwsza myśl. Bobry to mi się kojarzą właśnie z tym, że robią duże takie domki dla siebie z drewna. To, że mieszkają przy jeziorach. No mi się kojarzą z tym, że bobry mają takie śmieszne zęby. To jest także moje pierwsze skojarzenie. Moje pierwsze skojarzenia, bo i skojarzenie Chloe i Zosi jest bardzo trafne. Panie Adamie, czy bobry są jednymi z najlepszych inżynierów w świecie przyrody? Ja myślę, że one mogłyby stanąć do rywalizacji z ludźmi, bo rzeczywiście ich zdolności przekształcania swojego otoczenia są niesamowite. I wielu mówi, że to bobry rządziły tą planetą, zanim my się na niej na dobre rozgościliśmy. Bo rzeczywiście taka rodzina bobrowa, bo trzeba wiedzieć, że bobry żyją w rodzinach. To są bardzo rodzinne zwierzęta i każda rodzina bobrów ma swoje gospodarstwo, czyli terytorium, na którym gospodaruje. I ona po prostu dba o jakiś określony kawałek linii brzegowej, albo o fragment jeziora, albo o długość rzeki. Bo bobry jest takim zwierzęciem, które żyje trochę na lądzie, trochę w wodzie. Ale woda jest tym miejscem, w którym on się czuje świetnie, bezpiecznie. Dlatego dba o to, żeby ta woda zawsze była dostępna. Bo kiedy wychodzi na ląd, staje się trochę takim nieporadnym jamnikiem. Ja to lubię żartować, bo jak się widzi bobra idącego po lądzie, to on rzeczywiście tak drepcze i jest dosyć ciamajdowaty. No i kiedy tylko czuje jakieś zagrożenie, to on natychmiast stara się uciekać do wody. A czym różni się żeremie od nory bobrowej? I funkcja jednego i drugiego jest właściwie taka sama, bo bobry, tak jak większość stworzeń, mają takie podejście do życia, że jak nie trzeba się przemęczać, to się przemęczać nie będziemy. Myślę, że my wszyscy tak mamy, prawda? I na przykład, kiedy żyją w rzece, która ma wysokie brzegi, to taki wysoki brzeg jest świetnym miejscem do wykopania nory, która będzie domem dla bobra. Natomiast jeśli bóbr znajduje miejsce do życia nad rzeką o niskich brzegach, albo na jakimś mokradle, albo nad jeziorem, tam już nie ma gdzie wykopać tej nory i musi wymyślić inną konstrukcję. I wtedy właśnie wielcy bobrowi budowniczowie, którzy być może wzorowali się na Egipcjanach i ich piramidach, budują żeremia, czyli takie chałupy z gałęzi, z patyków, uszczelniane mułem, które potrafią być naprawdę bardzo wysokie i które w środku kryją taką norę, albo kilka nor. W Wodysei pojawia się bardzo ciekawy fragment o tym, że bobry zaznaczają swoje terytorium zapachem. Dziewczyny, jak myślicie, w jaki sposób to robią? Ja tak szczerze nie mam pojęcia. Ale coś tam zostawiają swojego, żeby to pachniało, to miejsce pachniało nimi. Że co zostawiają? I to jest właśnie pytanie. I to jest pytanie do pana Adama. A wiecie, jak na przykład psy znakują teren? Tak. Jak? One sikają tam. Właśnie, to jest metoda bardzo wielu zwierząt, też dzikich zwierząt, takich jak na przykład wilki. Bardzo często zwierzęta zostawiają swoje odchody albo sikają w jakimś miejscu, żeby ten ich zapach był znakiem dla innych przedstawicieli tego samego gatunku, że ja tutaj urzęduję. I w przypadku bobrów jest tak samo. Bobry tworzą tak zwane kopczyki zapachowe, czyli swoimi przednimi łapkami, bo one mają tylne łapy takie bardzo długie i służące im jako płetwy, a przednie łapy są bardzo sprawne i zręczne i potrafią z nimi na przykład ubijać jakieś grudki albo gałęzie obracać w rękach, więc one biorą trochę takiej trawy, trochę ziemi, trochę mułu, ugniatają to w taki kopczyk, a potem siadają na tym okrakiem i zostawiają taką wydzielinę, która się nazywa strojem bobrowym albo castoreum, trudne słowo. I to jest, powiedzmy, taki zamiennik tego moczu, który pies albo który wilk zostawia w terenie. Czyli jest to taka substancja z organizmu bobra, która jest typowym zapachem dla tego konkretnego bobra. I inne bobry, kiedy przychodzą w takie miejsce, myślą sobie, okej, tu jest już zajęte, musimy iść dalej. A czy my, ludzie, rozpoznalibyśmy ten zapach? Jak najbardziej. To jest zapach bardzo taki mocny. On jest dosyć słodki. Niektórzy mówią, że to jest zapach piżma, czyli taki odzwierzęcy, słodki zapach kojarzący się z jakimś takim, z jakąś słodyczą. I ten zapach jest na tyle mocny, że przez bardzo długi czas był wykorzystywany w przemyśle na przykład perfumeryjnym do utrwalania innych zapachów przy produkcji perfum. Żeby przedłużyć działanie perfum, dodawano do tego jeszcze tego zapachu bobrowego. O, to bardzo ciekawe, czyli my ludzie także nosiliśmy po części zapach bobrowy na sobie. Nie sposób nie poruszyć wątku ludzi jako zagrożenia dla bobrów. Panie Adamie, czy w Polsce bobry mają się dobrze? Tak, one się mają dobrze, one występują w całym kraju i my właściwie nie wiemy, ile ich jest. Chociaż niektóre urzędy przekonują nas na przykład, że mamy w Polsce bobrów 130 tysięcy, ale to jest nieprawda, bo nikt nigdy ich nie liczył. Więc jak nikt nigdy nie liczył, to nie wie, ile ich jest. Ale one rzeczywiście wszędzie tam, gdzie znajdą wodę i roślinność, które mogą zjadać, to są. A jeśli chwilowo ich nie ma, no to znaczy, że wkrótce się pojawią. Jeśli kogoś z was, drodzy słuchacze, zainteresowały te urocze, ale jakże mądre, zawzięte, pracowite i ciamajdowate na lądzie zwierzęta, jakimi są bobry, jest tylko jedno rozwiązanie. W takiej sytuacji sięgnięcie po książkę Wodyseja jest koniecznością. Pożegnajmy się z bobrami, opuśćmy tereny przy rzekach i odwiedźmy miasto po naszej piosence. Here comes the sun, I say it's all right. Piosenka, która od wielu lat kojarzy się z powrotem ciepła i cieplejszych dni. Here Comes the Sun zespołu The Beatles. To chyba piosenka specjalna dla syna pana Adama, który bardzo lubi ten zespół. I tę piosenkę też. I tę piosenkę też, to się świetnie składa. Wraz z nową energią, ze światłem, ze słońcem wraca radość i nadzieja na nowy początek. Często myślimy, że prawdziwa przyroda zaczyna się dopiero w lesie. Tymczasem tak naprawdę przyroda zaczyna się tam, gdzie zaczynamy ją zauważać. Zosiu, czy miasto jest dobrym miejscem do obserwowania przyrody? Mi się zdaje, że tak, bo w mieście też są parki, są miejsca, w którym jest ta przyroda, więc ja myślę, że tak, jest dobrym miejscem. Chloe? Moim zdaniem miasto, w mieście jest dużo parków i dużo takich fajnych miejsc przyrodniczych, ale ja bym, myślę, wolała obserwować przyrodę w jakimś takim bardziej dzikim miejscu, na przykład w lesie lub w jakimś dzikim parku, gdzie są więcej zwierząt. Panie Adamie, czy miasto jest dobrym miejscem do obserwowania przyrody? A wiecie, że ja teraz widzę wiewiórkę, jak do was mówię, bo właśnie przez okno siedzi na gałęzi, więc odpowiedź udziela się sama. Tak, miasto jest dobrym miejscem do obserwacji przyrody. Szczególnie takie miasto, które ma dużo zieleni, albo na przykład takie, przez które przepływa duża rzeka. I Warszawa się świetnie sprawdza w tej roli. Warszawa jest miejscem, w którym żyją takie zwierzęta, że w ogóle byśmy sobie nawet nie wyobrażali, że mogą w sąsiedztwie ludzi. No w rzece żyją bobry, to pewnie się domyślicie, że skoro ja o czymś mówię, to będę mówił przede wszystkim o bobrach, ale mamy też na przykład dużo dzików. Zdarza się, że łosie przychodzą do miasta, sarny, bardzo dużo ptaków, włącznie z tymi drapieżnymi, bo i bieliki nad Wisłą się pojawiają. A byłyście kiedyś w Puszczy Kampinoskiej? Nie, chyba. Tak, byłam. Ja też byłam. To jest taki wielki park narodowy, który jest tuż przy Warszawie. I ja nazywam Puszczę Kampinoską taką zieloną siostrą Warszawy, bo te dwie, i miasto, i ten las, one żyją tak koło siebie. I jedno i drugie korzysta z tego sąsiedztwa, więc te wszystkie zwierzęta czasem zdarza im się też na przykład wyjść z lasu i zajrzeć do miasta. Wspomniał pan o łosiach i dzikach, które także mogą pojawiać się w miastach. A czy zdarzają się panu takie spotkania z dzikimi zwierzętami w mieście na przykład, które potrafią naprawdę zaskoczyć? Ja na przykład jestem co roku zaskoczony nurogęsiami, które tutaj w sąsiedztwie Trójki przechodzą przez ruchliwą jezdnię. Wtedy cały ruch się zatrzymuje, policja pilnuje tego ruchu, żeby mama nurogęś mogła swoje młode przeprowadzić przez jezdnię do Wisły. I to jest bardzo wzruszający moment w każdym roku, bo uświadamia nam, że my tak sobie jesteśmy w stanie nagle się zatrzymać i ustąpić pierwszeństwa takim bezbronnym, drobnym stworzeniom. I to mnie zaskakuje, mimo że ja wiem, że te nurogęsi tutaj w parku Agricola czy w Łazienkach, że one są i do tej Wisły próbują się potem przedostać, to jednak zawsze jest to dla mnie takie wzruszające zaskoczenie, że to się kolejny raz udaje, że miasto potrafi się zatrzymać, ludzie potrafią ustąpić pierwszeństwa. Czyli nie pomylę się, jeśli stwierdzę, że przyroda potrafi zaskakiwać nawet osoby, które znają ją bardzo dobrze? I to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim, że my możemy, nigdy nie wiemy, czego się spodziewać. I ja tak sobie zawsze żartuję, że jak idę do lasu, bo chcę coś konkretnego zobaczyć, to mi się nigdy nie uda. Ale zamiast tego zobaczę całą masę innych rzeczy, innych gatunków, innych zjawisk, innych przypadków, które mi się nawiną. No bo my nie jesteśmy w stanie napisać jakiegoś scenariusza tego danego dnia. Przyroda żyje według własnego widzimisię i robi to, co chce, a my możemy tylko to podziwiać. I to jest wspaniałe. Choć polecajki są częścią otwierającą naszą audycję, chyba mamy jeszcze jedną rekomendację, aby pójść na spacer. Dziewczyny, czego najczęściej wypatrujecie podczas spacerów? Ja nie wiem. W sumie to ja nie wiem. Ja, jak mam być szczera, to jestem wielką fanką piesków i zawsze jak jestem na jakimś spacerze, nawet z psem, to patrzę, czy gdzieś jakiś piesek słodki nie idzie. Albo jak byłam ostatnio w parku razem z moją klasą, to też wypatrywałam z koleżanką wiewiórki. No ja jak chodzę na spacery i widzę jakiegoś pieska, to od razu ja takie To są przesłodkie zwierzęta, a jeśli można go pogłaskać, to w ogóle już spacer udany. najlepszy na świecie, prawda? No. Tak. Ale trzeba zawsze zapytać, czy można pogłaskać, prawda? Jeśli to nie jest nasz pies. Tak, to bardzo cenna uwaga, panie Adamie. Dziękuję. Zawsze pytamy, czy możemy pogłaskać pieska. A jeśli go nie znamy, to raczej podziwiamy go z odległości. Zakładam, że słuchają nas młodzi odkrywcy przyrody. I chciałabym dopytać na sam koniec, czy do takiej roli potrzebne są specjalne książki albo lornetki, specjalistyczna wiedza, czy najważniejsza jest po prostu ciekawość i uważność? Na początku jest zdecydowanie najważniejsza ciekawość, a wszelkie inne rzeczy mogą tylko przeszkadzać wręcz, bo one odwracają naszą uwagę od obserwacji. I jak się idzie do lasu, to dobrze. W ogóle najlepiej zapomnieć telefon w domu, zostawić telefon w domu, I nie brać ze sobą rzeczy, które mogą odwracać naszą uwagę od tego, co dzieje się przed naszymi oczami. I dopiero wtedy, kiedy już jesteśmy nauczeni tej obserwacji, wiemy, że trzeba wyłączyć na przykład myślenie i jakieś tam niepotrzebne odwracanie uwagi od tego, co jest przed nami, że wtedy dopiero szukanie wiedzy w książkach, czy na przykład posiłkowanie się lornetką, ono może być pomocne. W książkach takich jak na przykład Wodyseja, która jest wspaniałą pozycją o bobrach. Mam nadzieję, że nasze słuchaczki oraz słuchacze będą wypatrywać znaków wiosny z jeszcze większą uwagą. A gościem dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli był Adam Robiński, pisarz, autor książek, przyrodnik. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia i miłej wiosny. Zosiu, dziękuję bardzo. Dziękuję. Chloe, dziękuję. Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy dziś o zwierzętach. Wiem, że zarówno nasi słuchacze, jak i członkowie młodej redakcji Zagadkowej Niedzieli znają i uwielbiają bajkę Zwierzogród. Dlatego dziś pożegnamy się piosenką Shakiry właśnie z tego filmu animowanego. Cieszysz się, Zosiu? Tak. Uśmiechasz się teraz. Audycję wydał Wojciech Dorosz, zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj. Życzymy miłej niedzieli i do usłyszenia. Turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Autopromocja. Dzień dobry, witamy w porannym Zapraszamy do Trójki. Mamy jakiegoś niespodziewanego gościa. Czy to pan redaktor Grzędowski? We własnej osobie. Kawka, herbatka? To ja może kawkę. Bardzo proszę. Nazwisko takie trudne, a człowiek do rany przyłóż. Usłysz nas na własne oczy. Z okazji urodzin zapraszamy na Dzień Otwarty Trójki. 22 marca od godziny 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Trójka. Od 64 lat. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wild Bean. Gdy kawy trzeba mi. Mocny zestaw na dzień dobry teraz w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Pyszna bagietka królewska z kruchą szynką od szwagra i aromatyczną kawą 230 ml tylko 19,90 z kuponem w aplikacji BP Me. Spróbuj śniadaniowych nowości i korzystaj do 21 kwietnia tylko w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl. Zapraszam do stanowiska. Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię. Pani Ania jest na urlopie. Czyli niczego nie załatwię. Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy. Uff, no i to jest zmiana. Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O. Imponujące okazje podczas dni wiosennych okazji Amazon nadeszły. Piotrek może wreszcie na spokojnie zapolować na okazję, ukrywając się przed swoimi obowiązkami.